Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan. فَإِنَّ أَفْضَلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَأَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ وَسَاهِبَهَا فِي النَّارِ وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِسًا دَخَلَ الْجَنَّةِ قِيلَ اَفَلَا اُبَشِّرُ النَّاسِ قَالْ اِنِّي اَخَافُ اَنْ يَتَّكِلُوا صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerini Ramuzul Ehadis isimli hadis kitabından okumaya devam edeceğiz. 434. sayfasındadır okuyacağımız hadisi şerifler. Metnini okumuş olduğumuz hadisi şerif. 434. sayfanın 5. hadisi şerifi. Peygamber Efendimiz Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın bize naklettiğine göre buyurmuş ki, مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِسًا دَخَلَ الْجَنَّةِ. Kim halisane, kalbinden, içinden tam kani olarak, inanarak, candan La ilahe illallah derse cennete girer. İnanıyor, yapmacık değil, dilinin ucundan değil, inanarak söylüyor. Böyle La ilahe illallah diyen, muhlis bir şekilde, ihlaslı bir şekilde La ilahe illallah diyen cennete girer. Bunu duyunca Ravi Enes radıyallahu anh demiş ki, efela übeşşirun nas. Büyük müjde bu. Gidip insanlara müjdeleyeyim mi ya Resulallah? Çünkü La ilahe illallah diyor bu kardeşlerimizin hepsi. Onlara gidip söyleyeyim mi? Müjdeleyeyim mi? Buyurmuş ki, kâle inni ehâfu en yettekilû. Korkarım ki bu söze güvenirler, yan gelip yatarlar, salih amel işlemekten geri dururlar. Güvenirler de, nasıl olsa cennete gireceğim diye, ona güvendikleri için hayrat-ı hasenat yapmaktan geri dururlar diye korkarım. Çünkü bazı şeyleri insanlara söylesen, Anlamaz. Bu sefer anlamadığı için yanlış bir iş yapar. Yanlış bir iş yapınca da o faide elinden gider. Onun için şimdi ihlas ile La ilahe illallah söylemek çeşitli manaları vardır. Bir, kalbinde şeksiz bir iman ile La ilahe illallah diyor. Bir de ihlas, bir şeyi halis kılmak demek. Halis. Yani 24 ayar altın gibi hiç katıksız böyle kılmak demek. La ilahe illallah'ın da katıksız söylenmesi lazım. Yani işin içine başka bir şey katıştırılmaması, bozulmaması lazım. İhlas, La ilahe illallah'ı ihlasla söylemek, yani şirke götürecek, şirki ifade edecek, hiçbir şeye bulaştırmadan La ilahe illallah derse. Çünkü insanların çoğu maalesef La ilahe illallah'ı ihlasla riayet etmiyor. Yani halis kılmıyor. Katıksız kılmıyor. İçine başka şeyler katıştırıyor. Hem Allah'a inanıyorum diyor, hem başkalarından korkuyor. Hem Allah'a inanıyorum diyor, hem paraya tapıyor. Hem Allah'a inanıyorum diyor, hem dünyaya tapıyor. Hem Allah'a inanıyorum diyor, hem şöhretin, riyanın peşinde, başkalarının kalbini kazanmak yolunda. Onlar onun ihlasına mani. Yani halis Halis olmamış oluyor o zaman. Sen niye bunu böyle yaptın? Biraz görsünler, beğensinler, alkışlasınlar. Şöhretim afakı tutsun. Herkes beni bilsin. Efendim olmadı. O zaman gösterişe kaçtı. Dinimizde gösteriş denilen şey de riya diye adlandırılır. İnsanlara göstermek için yapıyor bu işi. Hiç kıymeti yok. Riyakarı Allah-u Teala Hazretleri kabul etmiyor amelini. O zaman gider. Elden gider. Onun için ihlasına, yani bunun saf safi, temiz pak olmasına itina etmek lazım. Tezkiretül Evliya'da geçer ki, Ya Rabbi sana hiçbir şeyi şirk koşmadım demiş Evliyaullah'tan birisi. Yani kusurum kabahatim çoktur ama sana hiçbir şeyi şerik koşmadım. Demiş ki ey filanca sen bir gece süt içmiştin de karnın ağrımıştı. Süt içtim karnım ağrıdı dedin sütten bildin karnın ağrısın. Onu bile her şeyi Allah'tan. Yani bütün iyilikler hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hastalık Allah'tan, şifa Allah'tan, dert Allah'tan, deva Allah'tan, efendim hayır Allah'tan, şer Allah'tan, kaderin cilveleri hepsi cilve. Kaderin cilvesi cilve. Yani insan bu hayatta zaten yani her akşam baklavayı böreği getirseler önünüze zaten beğenmezsiniz. Bir zaman gelir baklavadan börekten bıkarsınız. Bir zaman gelir kaymaktan bıkarsınız. Arada bu sefer başlarsınız ekşi istemeye. Arada turşu istemeye. Arada tuzlu istemeye başlarsınız. Arada acı biber istersiniz. Ah bir Arnavut biberi olsa da ağzımın içi kavrulsa diye. İnsanoğlunun tabiatı böyle. Onun için her şeyi güzel yapmıştır Mevlamız. Hepsi güzeldir. Hepsi yerli yerindedir. Hepsinin yeri vardır. Ölüm bile güzeldir. Ölüm bile güzeldir. Yani her şeyin yerli yerindedir. Mevlamız Sübhanallah, Tebarekallah ve Ahsenül Halikin ne güzel yaratmıştır. Ona insan böyle bağlanırsa halisane hiç her şeyi Allah'tan geldiğini bilerek tamam rahata erer. Gelelim öbür hadisi şerife. Demek ki bir de insanların güvenmeleri var, şımarmaları var. Çocuğu beğenirsin, aferin evladım, maşallah çok güzel şey yaptın. Bakarsın hemen bozulur huyu, şımarıverir. Aa, methettikse de o kadar da methetmedik demek zorunda kalırsın. Yani otur bakalım, şımarma, terbiyenin takım filan deriz. Şımarmamak lazım. Rabbin nimetleri, ikramları, lütufları, sevapları duyulunca şımarmamalıyız. Şımardığı zaman, güvendiği zaman, canım benden gayrısını mı cennete sokacak filan gibi edepsizce sözler söylemeye başlar. Veyahut nasıl olsa her la ilahe illallah diyen cennete girecekmiş, ben şu günahın kenarından tırtıklıyım, bu kabahatin şurasından yapayım diye bu sefer insanoğlunun şeytan oradan aldatır. Yani ne korkuyorsun? Allah Erhamir Rahim'indir. Elbet seni de affeder. Evet Erhamir Rahim'in ama cehennemi de var, ikabı da var, azabı da var, gazabı da var, o da var. Kahhar adı da var. Onun için bilmem ki bana hangisiyle muamele edecek. Temenni ederim lütfuyla muamele etsin ama Hazreti Ömer radıyallahu anh'a demişler ki şehit olacak. Yani ölmek üzere yatakta yatıyor. Teselli olsun diye bir tanesi etrafındaki mübareklerden ya Ömer ne mutlu sana demişler. Senden önceki o mübarek Peygamber Efendimiz, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz onların hepsi senden hoşnuttu. Gidenler senden memnundu. Şimdi biz senden geride kalan kimseler de senden el hak memnunuz. İyi bize halifelik yaptın, iyi idare gösterdin. Ne mutlu sana, gidenler memnun, kalanlar memnun senden. Ne iyi insansın deyince acı acı gülmüş yaralı Hazreti Ömer. Şehit olacak, yatakta ölmek üzere yani. Efendim acı acı gülmüş demiş ki sizin bu sözlerinize gafiller aldanır. Allah'a yemin ederim ki doğu ile batının arasındaki cümle nimetler, mülkler benim olsaydı kıyamet gününün korkusundan onları infak ederdim. Hazreti Ömer bu. Hazreti Ömer radıyallahu anh ki aşere-i mübeşşereden Hazreti Ömer radıyallahu anh ki Peygamber Efendimizin türbesinde yanına defnedilmek şerefine ermiş mübareklerden Hazreti Ömer radıyallahu anh ki kızını Peygamber Efendimiz'e vermiş de Peygamber Efendimiz'le de böyle kayınpederlik münasebetine, şerefine mazhar olmuş kimse. O korkarsa benim halim ne olacak? Bizim halim ne olacak? Biz neyiz ki? Allah-u Teala Hazretleri bizi şımarmayanlardan etsin. Derviş biraz tesbih çeker, gözüne bir hayal görünür. Derviş biraz ibadet eder, rüyasında bir şey görünür. O ayakları yere değmez. Ya ne oluyorsun? Öteki günahlarını unuttun mu? 20 senedir, 30 senedir yaptığın günahları unuttum. Ne oldun birden hemen? Bu da imtihandır. Belki şımaracak mısın, şımarmayacak mısın diye Allah şey yapıyor. Onun için Allah bizi hani ma zâgal basaru ve ma taka. Peygamber Efendimiz miraca çıktı ama Allah-u Teala Hazretleri methediyor. Gözü sapmadı, şaşırmadı, sağa sola bakmadı. Edebe aykırı iş yapmadı Resulullah Efendimiz. Düşünün bir saraya girerken, yüksek bir dergaha girerken insan eli ayağı dolaşır, ne yapacağını şaşırır. Her taraf pırıl pırıl, tertemiz, süs, zinet, ihtişam, böyle şaşırır. Protokol nasıl yapacağını şaşırır insan. Ama Resulullah Efendimiz onu da öyle çok güzel şey yapmış ki, Kur'an-ı Kerim'de methediliyor, efendim edebini muhafaza etti diye. Ve Necmi suresinde insanın işte öyle dergah-ı izzete, Mevla'nın rahmetine, lütfuna erdiği zaman şımarmaması, o da önemli. Onlara güvenip de terk etmemesi, o da önemli. Denizde insan kulaç atmayı, ayak çırpmayı bıraksa ne olur? Olmaz. Yani yüzmek için, yürümek için, gitmek için devamlı bir çalışma lazım geliyor. Biz de bu dünya denizine Mevla bizi salmış, biz bu denizin içinde çırpınıp duran insanlarız. Zaten öyle demiş büyükler. Ed-dünya bahrun amikun. Dünya derin, dibi görünmez bir deryadır. Kesirun minennası yuğraku fiha. Çok insanlar bu denizin içine gark oldu gitti. Mahvoldu gitti. Dünya bir deniz gibidir. Burada daima bir gayret olacak. Bir kanadımız sabır kanadı. Bir kanadımız şükür kanadı. O kanadı çırpmazsak havada kuşun duramadığı gibi, düştüğü gibi düşeriz. Veyahut denizde efendim böyle yüzenin yüzdüğü zaman ancak mesafe aldığı gibi çalışmamız lazım. İbadet ve taati bırakmamamız lazım. Ramazan geçti. Ramazan'da şu kadar tesbih çektim, bu kadar hatim indirdim, şu kadar teravih kıldım. Tamam, bir dahaki seneye kadar yeter. Öyle yok. Bıraktığı zaman kuş kendisini küt aşağı düşüyor. Sen de Ramazan'dan çıkarsın tepe taklak düşer. Onun için ibadet daimi olacak. Allah bizi yolunda edebini muhafaza eden edepli, arif, zarif, kamil, hakiki, has Müslüman kul eylesin. Men kâle la ilahe illallahü kütübe lehu biha indallahi ahdün ve men kâle subhanallahi ve bihamdihi kütübet lehu biha mi'eti elfi hasenetin ve erbaatun ve işrune hasene işrune elfi hasenetin. İbn Ömer radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerifte yine la ilahe illallah'ın ve tesbihin faziletine dairdir. Buyurdu ki Peygamber Efendimiz Taberani'nin bize naklelediğine göre her kim la ilahe illallah derse Allah-u Teala Hazretleri huzurunda ona bir ahd-ü peyman, bir vesika, bir anlaşma, ahitleşme akdedilir, verilir, berat, bir anlaşma verilir. La ilahe illallah dedi diye yazılır bir berat ona. Bu la ilahe illallah diyenlerdendir diye bir ahitname kendisine yazılır. Her kim Sübhanallahi ve bihamdihi derse kütübet lehu biha, onun için buna yazılır. Mi'eti elfi hasenetin, 100.000 hasene ve erbaatun ve işrune elfi hasenetin, 124.000 efendim hasene yazılır. Sübhanallah ve bihamdihi diyene. La ilahe illallah demek Allah'tan gayrı ilah yoktur demek. Sübhanallah demek Allah'ın eksiği, noksanı, kusuru yoktur. Her şeyi tamdır, mükemmeldir, güzeldir, hoştur demek. Ve bihamdihi demek ben onu bütün kalbimle överim, methederim, sena ederim, hamd ederim demek oluyor. İşte bu duygular güzel olduğundan önceki haftalarda da anlattığımız gibi Allah bunlara büyük sevaplar ihsan ediyor. Bu büyük sevapları bazıları garipserler. Böyle bir sözden bu kadar olur mu diye. Onlara da Kadir suresi hüccet olarak yeter ki Allah-u Teala Hazretleri bir geceye efendim bin ayın sevabını, faziletini verdiğini o surede bildiriyor bize. Binaenaleyh Allah-u Teala Hazretlerinin lütfu deryası cuşa gelip dalgalandı mı onun önünde kimse duramaz. Lütfu her şeye yeter, erişir. Gelelim öteki hadisi şerife. Tabii o zaman la ilahe illallah diyeceğiz. Yani bunları duyunca halisane, muhlisane dilimizde Rabbimizin zikri daim. Şimdi buradan çıktık. Ümraniye'ye gidiyorum ben. Arada otobüs var, arada vapur var, arada dolmuş var. Üç vasıtalar oraya gideceğim. Kitap okusam okuyamam. Bakalım oturacak yer bulacak mıyım? Ayakta kendimi zor tutabilirsem ne âlâ. Oraya gidinceye kadar ne olacak? Elin meşgul. Efendim gözün meşgul. Bir şey yapamazsın. Ne yapacaksın peki? Kalbinden, dilinden işte la ilahe illallah de. Kazan sevapları ahirete, efendim ahiretin zengini olarak var. Ahiretin bu dünyada bir fakirlik yakamızı tuttu, ahirette de tutmaz. Diye Mevla'nın zikrini dilinizden düşürmeyin ki en kıymetli ibadettir. Men kâle fî külli yevmin selâse merrâtin salavatullâhi alâ âdeme gafarallâhu lehüzzünub ve inkânet eksere min zebedil bahr ve kâne fil cenneti refika âdem. Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş Peygamber Efendimiz'in bu hadisi şerifini Deylemi Müsned'inde kaydeylemiş. Her kim bir günde üç defa salavatullahi ala Adem'e derse Allah onun günahlarını bağışlar. Eğer denizlerin köpüğü kadar bile olsa, ondan daha çok bile olsa, denizlerin köpüğünden daha çok bile olsa bağışlar ve o şahıs cennette Hazreti Alem Efendimizin efendim refiki olur, arkadaşı olur. Şimdi Hazreti Adem kim? Hazreti Adem hepimizin bildiği gibi Ebul Beşer'dir. Beşer'in babasıdır. Hepimizin babasıdır. O merhaba. O zaman biz de hep kardeşiz demektir. Tabii. Bütün Müslümanlar birbirlerinin Müslümanlık kardeşliği var. Bütün insanlarda Hazreti Adem'den baba bir kardeşlik var. Baba ana bir kardeşlik var hepimizde. Birbirimizin boğazına gene de kurtlar gibi saldırıyoruz. Aynı babanın evlatları gene efendim birbirlerine saldırıyorlar. Demek ki kardeş olduğumuzu idrak edeceğiz. Hani insan lep demeden leblebiyi anlar, işaretten remzi sezer. Buradan anlıyoruz ki Hazreti Adem atamızdır, babamızdır. Ötekiler de onlar kardeşlerimizdir. Kardeşliği güzel yapalım. Hazreti Adem'e üç defa salavatullahi ala Adem deyince Allah onun günahlarını bağışlıyor. Cennette Hazreti Adem'e komşu edeceğini bildirmiş Peygamber Efendimiz. Buradan ne anlıyoruz? Babaların kıymeti de anlaşılıyor. Babaların kıymeti de anlaşılıyor. Hakikaten de hadis-i şeriflerde geçer ki anası babası sağken cenneti kazanamayanların yazıklar olsun burnu yere sürtsün diye. Cenneti kazanamıyor. Babası sağ, anası sağ. Hala cenneti kazanamıyor. Hizmet et kazan. Kazanamıyor. Burnu yere sürtsün demiş Peygamber Efendimiz. Yazıklar olsun demek yani. Onun için babalarımıza hürmet. Babalarımızın babası büyük büyük babamız Hazreti Adem'e de bu hadisi şerifi duyduktan sonra günde üç defa salavatullahi ala Adem'e deyin ki orada onun refiki olasınız cennette. Dedemizdir. Adem babamızdır, atamızdır. Efendim sevgisi tabii gönlümüzde olacak. Men kâle hîne yusbihu e'ûzü bi kelimâtillâhi tâmmâtilletî lâ yücavizühünne berrum ve lâ facirum min şerri mâ halaka ve bere'e ve zere'e usime min şerri sakaleyn el cinni vel insi ve in lüdgâ lem yedurrahû şey'un hattâ yumsiye ve in kâle hîne yumsî kâne zâlike hattâ yusbihâ. Abdurrahman'dan rivayet edilmiş bir hadis-i şerifte dua öğretiyor Peygamber Efendimiz bize. Bu hadis Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh, aşere-i mübeşşereden. Efendim, bu hadis-i şerifin manasını söyleyelim. Her kim bu sözü üç defa söylerse, üç defa yok. Gözüm aşağıdaki hadise kaçtı. Men kâle hîne yusbihu. Sabahleyin, sabaha erdiği zaman bir insan bu sözleri söylerse ne olur? İnsanların ve cinlerin şerrinden korunur. Ve kendisini bir yılan, akrep bir şey soksa bile zarar veremez o sokan şey ona. Bu sabaha kadar. Sabah çıkmışsa akşama kadar, akşam okursa, akşamleyin okursa sabaha kadar böyle hıfz-ı himayesine sebep olur. Nedir bu güzel dua? Bu hususta başka hadis-i şerifler de vardır yani aynı manayı ifade eden. Euzü, sığınırım Allah'a. Neyle? Bir kelimatillahi tammat. Allah'ın tam kelimeleri ile Allah'a sığınırım. Yani Esma-i Hüsna'sı ile, onun indinde makbul olan dualar ile, ismi azamı ile, hiç eksiği kusuru olmayan ne kadar mübarek, esrarlı, tılsımlı, tesirli sözü varsa Allah'ın, onları söyleyerek Allah'a sığınırım. Elleti la yücavizihünne berrün ve la facirun. O sözler, o kelimeler ki onların hükmünün dışına itaatli kullarda, facir kullarda çıkamaz. Sımsıkı bağlar böyle. Alimallah yerinden kıpırdatmaz. İşte o kelimelerle Allah'a dua ederim. Niçin? Min şerri ma halaka, yarattıklarının şerrinden Allah'a sığınırım. Ve bere'e, halk ettiklerinin şerrinden sığınırım. Ve zere'e, yeryüzüne yaydıkları. Yani yarattığı, yeryüzünün her tarafına dağıttığı ne kadar mahluk varsa hepsinin şerrinden Allah'ın o tam esrarlı, kuvvetli sözleriyle Allah'a sığınırım. Demiş oluyor bu sözü söyleyen insan. Böyle dediği zaman hem insanların hem cinlerin şerrinden korunur. Şimdi bizim memlekette siz tabii bilmiyorum size böyle bana geldikleri kadar gelirler mi? Bana çok insanlar geliyor. Bu cinlerin çok işleri oluyor. Çok oynadıkları oyunlar oluyor. Efendim geliyor. Onlarla konuşuyoruz zaman zaman. Yani dertli insanlarla konuşuyoruz. Efendim işte evimde başıma şu hal geliyor, geceliğin şu hal geliyor, gündüzlüğün böyle oluyorum filan. Bir yani şu etrafınızdaki insanların dertsizliği yok. Herkesin bir derdi var. Bir kısmının derdi de cinlerden. Cinlerden çok dertli olanlar var. İşte onlar yazsınlar bakalım. Veya siz yazın onlara söyleyin. Bugün terlemediniz şeyde. Hadis-i şerifi dinlerken. Çünkü şuraya bir tane hava klima cihazı koyduk. Benim sırtım üşümeye başladı. Yani demin kuvvetli çalışıyordu, kıstık. Ama şimdi serin serin güzel şey yapıyor. Yani insan istedi mi neler yapıyor. Bak Allah razı olsun gayret edenlerden. Şimdi sözü yazdırıyor. Euzü bi kelimatillahi tammat. Yazmak isteyenlere bir kere daha duayı tekrar ediyoruz. Cinlerin ve insanların şerrinden korunur. Cin ne demek? Cin göze mestur olan, yani gözle görülemeyen mahluklar. Cinlerin efendim varlığına dair Kur'an-ı Kerim'de sure var, cin suresi var. Cinlerin gelip Peygamber Efendimiz'i dinlediğine dair işaretler var. Efendim şeytanın da görünmemesi hasebiyle cinlerden olduğu, yani kâne minel cinni fefesaka an emri rabbihi ayeti kerimesi delalet ediyor. Demek ki insanları görüyoruz. Tamam, filanca benim hasım, belalım karşımdan geliyor. Tamam, şu, görüyoruz. Bir de görünmeyen belalılar var. Abdestsiz şey yaptığı zaman, efendim bilmem besmelesiz girdiği zaman, şu olduğu zaman, bu kaldığı zaman musallat olan, görünen, görünmeyen bütün bu belalı, dertli, şerli şeylerin hepsinin şerrine karşı bunu okuduğu zaman akşam, sabah okursa akşama kadar, akşam okursa sabaha kadar efendim Allah onu korur. Yılan soksa, akrep soksa zarar vermez diyor Peygamber. Olur mu böyle bir şey? Sahabe-i kiramdan birileri çöle sefere gitmişler ama bir vahaya gelmişler. Kabilenin çadırlarını görüp gelmişler. Adamlar misafir etmemiş. Sokmamışlar içeriye. Onlar da bir köşeye büzülmüşler, kumların üstüne yatmışlar, karınları aç, suları yok, yanlarında her şeyleri, ihtiyaçları vardı. Orada gidecek bakkal yok ki, fırın yok ki, yani çöl burası. Ötekiler muhakkak bir yardım etmeleri lazımdı, yapmamışlar. Yatmışlar oraya, aç, açık, biçare, yorgun, zavallılar kumların üstüne yatmışlar. Kabilenin içine, çeşmenin başına, kuyunun yanına almadılar, evlerine misafir etmediler, yiyecek vermediler. Geceliğin bir gürültü, bir feryat, bir çığlık, içeride bir şamata. Ne oluyor demişler, gitmişler. Kabilemizin reisini zehirli yılan soktu. Bakmışlar adam şişmeye başlamış. O çölün öldürücü zehirli yılanlarından bir tanesi soktu. Niye sokar? O zehirli yılanın da sahibi Allah. Sen Allah'ın Resulünün mübarek sahabesini misafir etmezsen yılanlar da sokar, çıyanlar da parçalar, akrepler de her şeyi yapar. O mübarek insanları misafir etmemiş. Elbette tabi. Tabi o el ayağı şişmeye başlamış. Ölecek. Zehirli yılan çünkü. Bildikleri, tanıdıkları zehirli yılan. Demişler ki sizin bu işe bir çare bileniniz var mı? Sahabe-i kiramdan bir tanesi onların o arasından demiş ki ben bilirim. Ama siz bize yemek vermediniz, içecek şey vermediniz, ihtiyaçlarımızı karşılamadınız. Demişler ne istersen yaparız. Başı derde sıkıştı ya. O da gitmiş, bir şeyler okumuş, yılan sokmuşken, zehiri vücuda girmişken, ölmek yolundayken adam düzelmiş. Düzelir mi? Düzelir. Amin. Allah-u Teala Hazretleri her şeye kadirdir. Duanın tesiri olur mu? Olur. Peygamber Efendimiz eliyle işaret etti, ayı ikiye böldü. O elinden ne çıktığını biliyor musun sen? Ayı parçaladı, Şakk-ı Kamer mucizesi. Parmaklarından şaldır şaldır sular aktı da ordunun su ihtiyacı gitti. Olur mu? Mucize Allah'ın Resulü. Allahu Teala Hazretleri kainatın sahibi, o da onun elçisi. Kim duracak karşısında? Ona bağlı olanlar da öyle oluyor. O sahabenin o gücü kuvveti nereden? O da Resulullah'tan alıyor feyzi, iktisap ediyor. Oradan iktisap ediyor. Tabii geçmiş. Geçince artık bunlara izzet, ikram, neler varsa yanlarında her şeyin alasını çıkartmışlar. Koyunlar, kuzular vermişler. Onlar şimdi ertesi gün memnun almışlar ama bu sefer Kur'an okuyup da onlara şifa sağlamış olan şahsı bir korku almış. Tuh demiş. Ben Kur'an okudum, dünya menfaati celbetmek için oldu bu Allah'ın kelamını. İşte aç kaldık, açık kaldık diye o ihtiyacımızı gitmekte kullandık. Tuh. Bunlara hiç dokundurmam demiş. Resulullah'a soracağız bu işi. Gitmişler Peygamber Efendimiz'in yanına kadar. Demişler ki ya Resulullah durumumuz böyle oldu. Mısrar kaldık, mecbur kaldık. Şöyle bir durum olunca da şöyle şart koştuk. Böyle oldu. Hakkınızdır. Alabilirsiniz demiş. Hatta bana da getirin demiş Peygamber Efendimiz. Şimdi demiş ki ne okudun? Sahabesine soruyor Peygamber Efendimiz. Ne okudun? Ya Resulullah Fatiha suresi okudum demiş. Hepimizin bildiği Fatiha suresi. Yani sen bilince kıymetten düşüyor mu? Fatiha suresi sen bilmezken kıymetli. Şimdi bilince kıymetten mi düşüyor? Öyle şey yok. Kıymetli. Ümmül kitap. Efendim Kur'an-ı Kerim'in ta başına gelmiş. Sertac olmuş. Evveline şey yapılmış. Allah'ın sevgili kıymetli kelamından bir mübarek sure. Allah onun hürmetine o şifayı veriyor. Siz de hastanıza okuyun. 7 defa siz de okuyun. Allah'ın izniyle şifaya vesile olur. Şifa Allah'tan. Kelamını vesile ediyor. Bazen doktoru vesile eder. Bazen ilacı vesile eder. Bazen duayı vesile eder. Şifayı o verir. Şimdi her istediğimiz şey olur mu? Olmaz. Allah-u Teala Hazretleri dilerse kabul eder. Dilerse kulum bana boşuna burada dua etme, ben bu işi nasıl yapacaksam yapacağım ama bunu sen madem bana dua ettin sevabını verir. Çünkü kaderi ilahi, o takdiri ilahi şey yapacak. Şimdi bir insan, bir hasta, bir doktora doktor başına gelse, alnını tuttu cayır cayır ateşler içinde yanıyor, fena bir hastalık. Doktor bana şu ilacı ver dese, ilacı bir düşünür, bu ilaç bu hastalığa iyi gelir mi? Gelirse peki al, o ilacı vereyim, yazar. Veyahut al, bir bardak su getirin, şu hapı yutsun, o ilacı verir hemen orada. Eğer istediği ilaç o hastalığına iyi gelmiyorsa, sen dur bakalım der. Aklın ermez der. Yani hangi ilacın bu derdine iyi geleceğini sen bilmezsin der. O hastalığın geçmesi için başka ilaç verir. Ötekisi iyi gelmeyeceği için başkasını verir. Gene doktorun o verdiğinden hasta daha çok memnun olur değil mi? İyi ki benim istediğimi vermemiş. Onu içseymişim demek ki daha fena olacakmıştım. İyi ki bunu şey yapmış diye memnun olur insan. Ya bazen de onu da vermez, onu da vermez. Vadesi yetmiştir, takdir gelmiştir. Ona da karışmayız. Yani hiçbir kimse ne olacağını bilmez. Yalnız arz ederiz. Allah-u Teala Hazretlerinden dileriz. Dilemek sevaptır, dua etmek sevaptır. Hiç geri durmayın. Dileriz. Allah-u Teala Hazretleri ihsan eder. Hiç karşılıksız komaz. Evet. Euz bi kelimatillahi tammat elleti la yücavizihünne berrun ve la facirun min şerri ma halaka ve bera'e ve zera'e. Zera'e zürriyetleri yaymak manasına geliyor. Halaka yaratmak manasına geliyor. Bera'e de var kılmak. Hepsi birbirine yakın manası olan kelimeler. Yani Allah'ın yaratmış olduğu, var kılmış olduğu, ortaya koymuş olduğu, zürriyetlerini yeryüzüne yaymış olduğu ne çeşit mahlukat varsa efendim hepsinin şerrinden Allah'ın o tam kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum demiş oluyor insan. Bundan sonraki hadisi şerif men kale, niye böyle hep dualar? Bundan sonraki hadisi şerif men kale, niye böyle hep dualar geliyor? Alfabetik kitabımız alfabe sırasıyla hadisler dizildiği için birkaç ders böyle gidecek demiştim. Böyle güzel dualar geliyor. Men kale inde mecma'il yahudi ve nasara vel mecuse ve sabi'in eşhedü en la ilahe illallah ve enne ma dunallahi merbubun makhur a'tahullahu misle adedihim. İbn Abbas radıyallahu anh'ten. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki her kim Yahudilerin, Hristiyanların, Mecusilerin, Sabi'ilerin toplanmış olduğu yerde, toplantı yerlerinde gidip eşhedü en la ilahe illallah, Allah'tan gayri ilah yoktur ve enne ma dunallahi merbubun makhurun, Allah'tan gayri ne varsa hepsi mahluktur, Allah onları yaratmıştır ve Allah'ın dilerse kahredeceği, dilerse yaşatacağı onun emrinde mahluklardır. Allah insanların tapındıklarını da kahredecek tabii. O putların hepsi tapanlarla beraber cehenneme gidecek. Makhurun derse, yani bu sözü söylerse, Allah oradaki o gayrimüslimlerin adedince ona derece verir, sevap verir, bağış verir, imkanlar verir. Buradan anlıyoruz ki bizim inancımızda olmayan başkalarının karşısında inancımızı onlara öğreteceğiz, söyleyeceğiz. La ilahe illallah. Neden diyoruz? Karşımızda Hristiyan var, Yahudi var, Mecusi var, Sabi'i var. Onlara karşı la ilahe illallah. Yanlış şeylere tapmayın. Allah birdir, Allah'tan gayri ilah yoktur diyoruz. La ilahe illallah. Ve enne ma dunallah, Allah'tan gayri öteki neler varsa hepsi yaratıktır, yaratılmıştır. Allah'ın kulu, mahlukatı, yaratığıdır, merbuptur. Allah onların Rabbidir, onlar onun kölesidir. Ve makhurun ve hepsi kahrolacaktır. Çünkü puttur, onlar da kahrolacaktır manasına. Bunu böyle söylediği zaman Allah çok mükafat veriyor. Biz muhterem kardeşlerim ve dedelerimiz Allah'ın dinine hizmet ettiğimiz zaman yeryüzüne hakim olduk. Buraları öyle aldı dedelerimiz. Allah'ın dinine hizmet etmek maksadıyla geldiler. Buralar, maksatları yani yeryüzü fethetmek, toprak kazanmak, şehir almak değil. Allah'ın dinini yaymak için. Çünkü karşılaştıkları zaman söylüyorlardı. Allah'ın varlığını, birliğini kabul edin, başka bir şey istemeyiz diyorlardı. Kabul etmeyince şey yapıyordu. Veyahut onlar saldırınca bizimkiler onlarla çarpışıyorlardı. Allah'ın yolunda çalışıp Allah'ın dinine hizmet ettiğimiz zaman cihan bizim oldu. Afrika, Asya, Avrupa'nın Tuna'ya kadar, Almanya'ya kadar olan kısımları, oralarda bile Hristiyanların bile inancını sarstık orada. Hristiyanların içinde canım üç olur muymuş diyenler başladı. Üniteryen mezhebi gibi mezhepler başladı. Yani Allah'ın birliğini kabul eden, canım Hristiyanlıkta bu üçleme yoktu da sonradan çıkmış diye söylemeye başlayanlar çıktı. Onlar da o papalar şeyler yakaladılar, kazıklara kazıkladılar, efendim ateşlerde yaktılar, samanların üstünde tutuşturdular filan. Ama yani Allah bize hakimiyet verdi. Üç kıtada hakim olduk. Ta Atlas Okyanusu'ndan Hint Okyanusu'na, Karadeniz'e, Hazer'e, efendim Çin'e kadar topraklar bizim idi. Allah'ın dinini tebliğ etmeyi bırakınca Allah bizden yardımını kesti. Allah'ın dinini tebliğ etmeyi, öğretmeyi, insanlara bildirmeyi bıraktık. Bırakınca keyfimize daldık. Çünkü savaş edince insan ganimet kazanıyor, cebi doluyor, parası çoğalıyor. Hadi bakalım boğazın kenarında bir yalı da benim olsun. Hadi bakalım filanca safalı yerdeki koruluk da benim olsun. Çuvallarla parası var. Hadi bakalım gelsin çengiler, sazendeler, hanendeler, efendim güller, sümbüller. Hadi bakalım güzel sesli şey adamları toplayın, gazeller atsınlar Sadabat efendim şeyinde. Efendim sular oradan çağlayanlardan şakır şakır şakır şakır dökülsün. Bu tarafta gazelhanlar gazel okusun. Efendim gelsin zevkler, gitsin sefalar. Yoldan saptı. Asıl yoldan, asıl vazifeyi unuttu. Kulluk vazifesini, dini yayma vazifesini unuttu. Onun üzerine çökmeye başladı. Yoksa biz o hızla, o dedelerimizin, fatihlerin zamanındaki hızla, şevkle Allah birdir, Allah'tan gayrı ilah yoktur deseydik, Avrupa'nın böyle bir pamuk ipliği kadar bir hali kalmıştı. Yani Hristiyanlığı tutacak tarafı kalmamıştı. Bizim Fatih Sultan Mehmet Han aleyhir rahmeti vel gufran, cennet mekan, İtalya'nın alt köşesinde, Otranto Kalesi'nde almıştı. Oraya da Osmanlı bayrağını dikmişti. Neden? Bu iskele bana lazım, ben buradan çıkacağım, Roma'yı Müslüman edeceğim diyordu. Roma gene Müslüman olacak kardeşlerim. İstanbul'un fetholduğu gibi Roma'da Müslüman olacak. Hadis-i şerifte diyor. Hadis-i şerifte diyor, Roma'da Müslüman olacak. Nasıl Müslüman olacak? Silahla mı? Hayır. La ilahe illallah'la Roma'da fetholacak. Onun için bu la ilahe illallah diyelim. Manasını bilerek diyelim ve bunu yaymak için çalışalım. Ne iş yaparsın? Tenekeciyim, bakırcıyım, çorapçıyım, mendilciyim, efendim pabuççuyum, bilmem şapkacıyım. Ya bunların hiçbirisini Allah bizden istemedi. Bizden kendi dinine yardım etmeyi, hizmet etmeyi istedi. E çalışmayalım mı hocam? Yani çalış da. Ama çalışmaların en güzeli Allah yolunda çalışmak. Yani Allah yolunda çalışanlar açık kalıyor mu sanıyorsun? Yani dedelerimizi hiç düşünmüyor musun? Bütün esnaf gayrimüslimdi. Peygamber Efendimiz şeyde, yani ecdadımızın zamanında. Ermeni, Yahudi, Rum, ayakkabıcı, elbiseci, şucu bucu. Bizimkiler ne yapıyordu? Bizimkiler idareciydi. Zaten nüfusu azdı. Koca kıtalara hakim olmuş bir sürü halk emri altında. Nüfusu azdı ama Allah onlara efendilik vermişti. Efendim her yere gidiyorlardı. Konakları vardı, paraları vardı, imkanları vardı. Neden? Allah kendi yolunda çalışan insanları ücretsiz bırakmaz. Akşam sen bir işçiyi çalıştırsan da akşamüstü ver paramı dediği zaman vermesen, konu komşu seni ya ne kadar nekes, pinti, cimri insanmış diye diline dolarlar. Allah-u Teala Hazretleri kendi yolunda çalışanları, çarpışanları efendim lütfundan, kereminden mahrum etmemiş. Kıtalar vermiş. Tarihten misali var. Millet efendim bilmem şundan para kazanacağım, bundan kazanacağım diye uğraşıyor. En kazançlı iş hangisidir? Cihat. En kazançlı meslek cihattır. Millet bunu unuttu, şimdi uğraşıyor. Bütçeyi denkleştireceğim diyor. Allah akıl fikir versin. Men kâle subhanallâhi ve bihamdihi mi'ete merretin kâble tulû'işşemsi ve mi'eten, burada bir gayri merre ve mi'eten kâble gurûbiha kâne eftele min mi'eti bedene. Bir kimse sabahleyin güneşin doğmasından evvel 100 defa subhanallâhi ve bihamdihi derse, güneş daha doğmadan 100 defa subhanallâhi ve bihamdihi derse ve bir de güneş batmadan 100 defa derse sanki 100 tane deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. Niye deve diyor? Deve 7 kurban yerine geçer de ondan. Bir deve keserse kaç kişiye yeter? 7 kişiye yeter. 7 kişiliktir kurban. Deve büyük şeydir, büyük kurbandır. 100 tane deve kurban etmiş gibi olur. O zaman insan fakir olsa da çok sevap kazanabilir. Ahiretin zengini olabilir. Herkesin ille develeri alıp kesecek filan durumu olmayabiliyor. Yoksul oluyor. Evinde efendim bir hurmasından gayrı bir şey olmayabiliyor idi. Şimdi bizim ceplerimizde durmuyor şeyler, nimetler. Böyle taşıyor. Böyle evlerin önündeki çöp tenekelerini bir karıştırın. Neler vardır, neler vardır, neler vardır. Yenilmemiş, atılmış tencereler, efendim içinde yiyecekler, etler, sütler, bilmem tavuklar. Artık yağlı yerlerini şişmanlamayayım diye filancalar yemez, bilmem ne taraflarını bizim beyzademiz beğenmez yemez filan. Böyle az geldiği için çöp tenekeleri bidonlar koymuşuzdur. İçi böyle israflarımızla doludur ağzına kadar, öyle değil mi? Öyleyiz. Yani Afrika'da insanlar açlıktan kırılıyor. Biz burada etin yağını yemeyiz, sütün bilmem kaymağını. Ye yavrum. Ya kaymak. Yemiyor. Şunu ye. İlla şökerle olacak, bilmem ne olacak filan. Böyle. Yani şaşırmış şey yapmış millet. Ondan sonra da bir sürü israf ceplerimizden taşıyor. Eskiden böyle değildi. Eskiden adamcağız Allah'ın sevgili kulu, veli kulu da işte yazdan harıl harıl hazırlanırdı. Hazırladıklarını kışın yerlerdi. Öyle bakkaldan şuradan buradan pek bir şey alınmazdı. Zeytinyağını yakarlardı veyahut bilmem kuyruk yağını yakarlardı. Aydınlatma öyle olurdu. Efendim tezeklerle ısıtma olurdu. Evinde kendisi şeyini dokurdu. Kumaşını dokurdu. Böyle giderdi. Şimdi millet zenginleşti. Eskilerin 100 misli, 1000 misli ibadet etmesi lazım. İbadetin tarafına dönmüyor. Nimeti arttı halbuki. Allah bizi kendi kulluğundan uzaklaştıracak, unutturacak nimetlerin içinde gafil insan etmesin. Yani nimetleri gördükçe Allah'a sevgisi artan, ibadete, muhabbeti artan edepli kullar eylesin. 100 defa demek ki öyle derse 100 tane deve kesmiş gibi sevap kazanıyor. Yani fakir de olsa insan sevaplara erebiliyor. Onun için yazın bunu. Sübhanallahi ve bihamdi. Aklına da yazabilir insan. Sonra bunu hatırlıyorsunuz. Efendim cuma namazından sonra yerinden kalkmadan Sübhanallahi ve bihamdi, Sübhanallahi azim derse anasının da babasının da kendisinin de ne kadar günahları affolunuyordu, yıkılıp gidiyordu. Bu sözler çok kıymetli. Sübhanallahi ve bihamdi. Ya Rabbi, her türlü kemalata sahipsin. Her türlü noksandan münezzehsin. Hiç eksiğin, kusurun yok. Her şeye kadirsin. Her şeyi bilirsin ya Rabbi. Sübhanallah. Ve bihamdi, seni överim ya Rabbi. Hamd senindir, medih senindir, senalar sana gider. Neyi beğensem o beğenmemin arkasında hep sen yarattığın için hepsi sonra sana varır ya Rabbi. Sübhanallah ve bihamdi budur. Yani bu sözü insana hangi duygu söylettirir? Allah'ın kudretini temaşa edip ona hayran kalmak ve onu met etmek duygusu söylettir. Yapabiliyor musun onu? Hiç kalbi titremiyor. Ya şu kelebeğin renginden bir heyecan duymuyor musun? Şu çiçeğin güzelliğinden bir heyecan duymuyor musun? Şu kokudan mest olmuyor musun? Şu kuş seslerine bayılmıyor musun? Şu manzaraya için akmıyor mu? Bunları yaratanını düşünmüyor musun? Heyecanlanmıyor musun? Aklı başından gider insanın. Şöyle etrafına ibret gözüyle baksa, bulut Allah için efendim tesbih çeker, rüzgar tesbih çeker, yıldırım tesbih çeker, efendim o yağmur tesbih çeker. Hepsi çalışırlar, çabalarlar, nebatlar, dağlar, taşlar, kuşlar hepsi nimetleri böyle ortaya sen yiyesin diye ortaya dökerler. Sen bunlar hep senin için yapılıyor. Eşrefi mahlukat, insan denilen en asil mahluk, Allah'ı unutmuş, sırtını dönmüşsün, hiç verilen nimetlere, hediyelere bile bakmıyorsun, hediye verene de teşekkür de etmiyorsun, gafletle, günahla meşgul olacak iş değil. Allah bize edep nasip etsin. Çok edep güzel şey, edep nasip etsin. Men kâle la ilahe illallah ve la şerike lehu ilahen vahiden sameden lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu küfüven ahad. İhtâ aşere merreten. Keteballahu lehu elfey elfi hasenetin ve men zâde zâdehullah. Bu da bir başka tesbihi tavsiye etti bu hadis-i şerifte. Niye böyle çok çok tesbihler peş peşe geldi? Hepsi aklımızı karıştırıyor. Ben de hissediyorum yani. Siz de hani insanın önüne çok yemek konulunca hangisini yiyeceğini şaşırır. Öyle bir durum oluyor. Sıradan geldiği için. Şimdi tesbih sırası geldiğinden bunlar hep böyle geliyor. Niye böyle başka başka söylemiş? Adamına göre söylemiştir Peygamber. Her gelene göre, onun haline, huyuna, kabiliyetine göre tavsiyeyi öyle yapardı. Nabza göre şerbet. Asıl doktorluk olur. Yani gelen insanın durumuna göre. Birisi geldi, ya Resulallah bana tavsiyede bulun. La tagdab dedi Peygamber Efendimiz. Kızma. Neden? Asabi insandı. Ona en mühim şey kızmamak. Kendini tut. La tagdab dedi. Bana tekrar tavsiyede bulun. La tagdab dedi. Tekrar tavsiyede bulun. La tagdab. Yani demek ki onun durup durmadan böyle etrafında dönüp düşüneceği şey kendi nefsine hakim olmak, kızmamak. Adamına göre. En faziletli ibadet hangisidir ya Resulallah? Adamına göre mesela anaya babaya itaattir dedi, cihattir dedi. Kimisi geldi cihat için, ya Resulallah cihada gideyim mi? Anam babam var mı? Var. Onlara bak, cihada gitme dedi. Yerine göre. İnsanına göre. Dinde işte bu incelikleri bilmek. Allah bizi dinde bilgin eylesin, fakih eylesin. Adam mecmua çıkartıyor, yazı yazmış. Efendim zikri abuk sabuk anlatıyor. Ya bilmediğin şeyi bari söyleme. Ya bildiğini konuş, ya bilmediğin konuya hiç girme. Abuk sabuk konuşuyor. Ne hadise uyar, ne ayete uyar anlattığı şeyler. Diyor ya, Müslümanlara akıl öğretmeye kalkıyor. Dinde fakih olmak lazım. Yani dinin inceliğini doğru bilmek lazım. Yalan yanlış bilmemek lazım. Çekilin, ben bu arabayı tamir edelim. Kenara git. Alıyor elini, çekici bilmem neyi. Dur, ne yapıyorsun ya? Kırdın, karbüratörü mahvettin, ayarını bozdun, şey yaptın. Demek ki cahil insanmış. Orayı karıştırdı. O şeyi çıkarttı, bu şeyi çıkarttı. Hadi bakalım hangi kabloyu nereye bağlayacağımızı da şaşırdık. Naehil. Öyle insana teslim edilir mi motor? Edilmez. Uçak inmiş Esenboğa Hava Meydanı'na. Dur ben tamir ederim diye bizim ustalardan birisi böyle koca bilmem İngiliz anahtarları bilmem neyle gidince aman aman aman demiş. Sen kenarda dur demiş. Yani o hassas bir şey. Bir vidasına birazcık bir şey yapsa üstüne basmayın diye yazıyor kanadına. Biraz eğilse gider. O kadar önemli şey. Hassas. Allah bizi dinde fakih eylesin. Dinde fakihlerle ahbaplık edin. Dini eğri büğrü bilen insan. Allah gafur rahimdir, benim günahıma bakmaz. Öyle bir bakar ki. Erhamir rahimindir, beni affeder. Sen bu edepsizliğe gidersen, sen cehennemde çok yanarsın bu kafayla. Öyle öyle diyenler çok oluyor yani. Duymuşsunuzdur. Hiç Allah'ın yolunca gitmiyor da. Çok temenniler. Peygamber Efendimiz diyor ki, akıllı insan, efendim nefsini dizginleyen, efendim ahireti için hazırlanandır. Aptal insan da nefsinin hevası peşinde koşturup da Allah'tan ümit bekleyendir. Allah affeder, Allah affeder. Sana değil o. Onun affetmesi gece gündüz yalvarıp yakarıp gözyaşı döküp yolunca gidene. Aptal adam. Bu duayı tavsiye etmiş bir Cabir radıyallahu anh ravisi. Efendim ne demiş? Her kim la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ilahen vahiden sameden lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad derse. Kaç defa diyecek? İhda aşere merreten. 11 defa. Her kim 11 defa bu duayı söylerse, bu tesbihi çekerse ne olur? Keteballahu lehu elfey elfi hasenetin. Allah ona 2000 kere 1000 hasene yazar. Ne demek? 2 milyon demek. Öyle söylüyor. Elfey 2000 elfi hasenetin. Yani 2000 kere 1000 hasene yazar. Yani 2 milyon hasene yazar Allah. Daha arttırana daha çok sevap verir. 11 defa deyin. Manası la ilahe illallah. Allah'tan gayrı ilah yoktur. Sadece ona tapınılır. Vahdehu, o tektir. La şerike lehu, ortağı naziri yoktur. İlahen vahiden sameda, vahid ve samet bir ilah olarak yalnız ona tapılır. Ne demek vahid? Tek. Bir. Samet ne demek? Herkes derdini ona söyler, ihtiyacını orada karşılar. Efendim evde gaza ihtiyaç var. Nereye gideyim? Benzinciye git, bakkala git. Bidonu var, oradan doldurursun. Fırından alsam olmaz mı? Yahu fırında bagaj satılmaz. Yeri orası değil. Her şeyin bir yeri var. Peki kulların ihtiyaçları nereden biter? Hallolur. Allah'ın dergahından hallolur. Valiye gitsem, ağaya gitsem, paşaya gitsem, kula kulluk edersen çok sıkıntı çekersin. Allah'a kulluk et. Allah'tan biter. Allah samettir. Yani kulların ihtiyaçları kendisine arz olunur. Kulların ihtiyaçlarını o yerine getirir. Allah-u Teala Hazretleri. Samet bu manaya. İleyhi tüsmedül umuru küllaha. Bütün işler ona varır. Efendim, lem yelit oğul kız edinmemiştir, çoluk çocuğu olmamıştır Allah'a. Hazreti İsa da senin gibi, benim gibi Allah'ın bir kuludur ama peygamberidir. Melekler de Allah'ın yaratıklarıdır. Hiç oğlu kızı sözü doğru değildir. Allah tektir, ne efendim oğul kız evlat edinmiştir, velem yulet, ne de babası şeyi vardır. Ne de birisinden doğmuştur. Yani ne kendisi evlat meydana getirmiştir, ne de birisinin evladı olarak kendisi gelmiştir. Yani Allah baba, Allah oğul, öyle şey yok. Allah baba, Allah baba. Ya sen Müslüman mısın, gavur musun? Hristiyan mısın, Müslüman mısın? Allah baba, Allah baba. Ya Hristiyanlarda bir baba Allah diyorlar, efendim bir Hazreti İsa'ya oğul Allah diyorlar. Tövbe, estağfurullah. Yani yanlış söz, onların sözü. Sen Ermeni'den mi öğrendin, Rum'dan mı öğrendin bu sözü? Allah baba affeder. Baba ne demek ya? Öyle şey yok. Baba olmamıştır, oğul olmamıştır. Öyle şey yok. Tektir. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekün lehu küfüven ahad. Hiçbir şey ona denk olamaz. Rububiyetinde yektir, yektadır, tektir, bir tanedir. Hiçbir şey ona denk olmaz. Her şey inküllü nefsin illa atir rahmana abda. Her şey kul olarak huzuruna gelir. Dünyalar bak çok büyük, kainat çok büyük. Kainat da onun kudreti yanında bir zerredir. Dilerse yok eder, dilerse var eder. Yıldızlar, aylar, güneşler, efendim sistemler, uzaylar ve fezalar hepsi onun yaratığıdır. Hiçbir şey ona denk olmaz. O yücelerin yücesi Allah-u Teala Hazretleri'dir. Ma kaderullaha hakka kadrihi diyor. Allah'ı hakkıyla anlayamadı bu kullar. Ma kaderullaha hakka kadrihi. Nasıl anlayamadılar? Vel ardu cemi'an kabdatuhu yevmel kıyameti. Kıyamet gününde bu yeryüzü tamamen elinde Allah-u Teala Hazretleri'nin, efendim böyle bir tutam. Hani insan bir şeyi şöyle bir tutuverir, öyle. O kadar değersiz, o kadar küçük Allah'ın kudreti yanında. Ve semavatü matfiyyatun bi yeminihi. Bu yedi kat sema da defterin şeyleri gibi dürülmüş böyle elinde. Yani bu koca gökler, fezalar, şeyler Allah'ın azameti karşısında elinde, efendim kudreti elinde öyle dürülmüş, efendim boru yapılmış şey gibidir. Katlanmış küçük şeyler gibidir. Allah'ı takdir edemedi bu insanlar. Büyüklüğünü anlayamadılar. Allahu Ekber diyorlar da manasını bilemiyorlar. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekün lehu küfüven ehad. Ona hiçbir şey denk olamaz. Eş olamaz, denk olamaz, müsavi olamaz. 11 defa bunu söylerse Allah ona 2 milyon hasene yazar. 2 milyon hasene. Söyleyelim. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. İlahem vahiden sameda, lem yelid ve lem yulet ve lem yekün lehu küfüven ahad. Zaten kulüvallahu ahad gibi, yani yarısı oradan bilinebilecek bir şey ama kağıda yazmak lazım. Sonuncu hadisi şerifi okuyoruz. Men kâle hîne yusbihu selâse merratin eûz billâhi semî'il alîmi mineşşeytânirracîm ve kara'a selâse âyâtin min âhire sûretil haşr vekkelallahu bihi sebîne elfe melekin yusalluna aleyhi hatta yumsiye ve immate fi zalikel yevmi mate şehiden ve men kâleha hine yumsi kâne bitilkel menzileti. Sadaka Resulullah. Tirmizi Ahmed İbni Hanbel'de yazılmış. Tirmizi Hasen'in garibun demiş bu hadis-i şerif hakkında. Yani sağlam kaynaklarda geçen bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki her kimse ki sabahleyin sabaha erdiğinde üç defa Euzubillahissemi'l-Alim der de, arkasından Haşir suresinin sonundaki üç ayeti okursa, nedir onlar? Hüvallahüllezi. Hüvallahüllezi la ilahe illahu alimul gaybi ve şehade hüverrahmanirrahim. Hüvallahüllezi la ilahe illahu el-melkül kuddüsü selamül müminül müheminül azizül cebbarül mütekebbir. Sübhanallah yammâ yüşrikûn. Hüvallahü halikul bâriul musavvirul levle esmâul hüsnâ. Yüsebbihü levmâ semâvete elâb ve herâzilekûn. Başında üç defa Euzubillahissemî'l-Alim mineşşeytanirracim denilecek. Müezzinler ondan öyle okuyorlar sabahları. Sabahleyin böyle deyince bir kimse ne olur? Allah ona 70.000 melek görevlendirir. Yusallûne aleyhi hatta yümsiye. Akşama erinceye kadar 70.000 melek ona dua ederler. Ya Rabbi bu kulunu rahmetine erdir, Ya Rabbi bu kulunun işlerini onar, güzelleştir, düzelt diye 70.000 melek duacı olur o kimseye. Ve immâte fî zâlikel yevm, eğer bugün de ölürse, bunu söylediği günde, akşama ermeden eceli geldi, öldü, ölürse ne olur? Mâte şehiden, şehit gibi ölür. Yani şehit mertebesini kazanmış, o sevabı almış olarak ölür. Ve men kâle hâhîne yümsî, akşama erdiği zaman bunu söylerse bir insan, bu mertebede olur. Sevabı geceliğin gene. Aynı durumda olur diyor Peygamber Efendimiz. Bunun için sabahları mihrapta Hoca Efendi bunu okuyor. Hocam, Hoca Efendi sevabı kazandı, biz yandık. Hayır. Bir kimse alenen Kur'an-ı Kerim'i okursa, dinleyenler de okumuş gibi aynı sevaba katılırlar. Bu bakımdan Hoca okusun, siz onu can kulağıyla dinleyin, aynı sevap sizin de vardır. Şimdi bizim bu camide okunuyordu da, akşamları okunmuyordu. Akşamları okunmuyordu, sonunda akşamları da okumaya başladık. Çünkü akşam da okununca sabaha kadar şey oluyor, efendim aynı durum hasıl oluyor. Oh, gecesi gündüzü meleklerin insanlara dua ettiği şekilde geçmesi, ölürse şehit olarak ölmesi garantisi oluyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi böyle meleklerin duasıyla hayırlı kimseler haline getirsin. Yaşarsak sevdiği kul olarak yaşamak, ölürsek şehit mertebesiyle ahirete göçmek nimetine cümlemizi erdirsin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdih. Nahmeduhu bi cemii mahamidih. Vessalatu vesselamu ala hayra halkihi seyyidina Muhammedun ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin, ibadet ve taatlerimizi, zikirlerimizi, hatme hacegânımızı, müzakereyi, ilmi hadisimizi, kardeşlerimizin okumuş oldukları iki adet hatmi şerifi, bir adet 70.000 kelime-i tevhid hatmini, 90.000 adet ihlas-ı şerifi ya Rabbi lütfunla, kereminle kabul eyle. Ecri cezil, sevabı kesir ihsanına vesile eyle. Ya Rabbi, hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat hazretlerine hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin şefaatine, iltifatına bizleri nail eyle. Sünnetini ihya etmeyi bizlere nasip eyle. Şehit sevapları kazanmayı bizlere nasip eyle. Onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik vasılı. Hasreten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşayih-i Turuk-u Aliye'mizin, Evliyaullah'ın cümlesinin ruhlarına, sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain hazaratından müteselsilen hocamız Muhammed Said-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan cümle silsilemiz mensuplarına vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ahirete göçmüş olan ana, baba, kardeş, evlat, dost, ahbab, arkadaş ve sevdiklerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik vasıl eyle. Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, ashab-ı hayrat-ı hasenatın ruhlarına ihsan eyle. Beldemizin medarı iftiharı, sahabe-i kirama, evliyaullah'a ikram eyle. Ya Rabbi, cümlesinin kabirlerini şu okuduklarımızın, hediye ettiklerimizin nurlarıyla pür nur eyle. Ruhlarını memnun ve mesrur eyle. Makamlarını âlâ eyle. Ya Rabbi, bizim de derecelerimizi yüksek eyle. Ya Rabbi, bizlere tevfikini refik eyle. Dinde bizleri fakih eyle. Hakkı hak olarak görüp onu anlayıp tabi olmayı nasip eyle. Batılı batıl görüp ondan kendimizi korumayı, uzak durmayı nasip eyle. Ömrümüzü rızan yolunda geçirmeyi nasip eyle. Ya Rabbi bizlere afiyet, saadet nasip eyle. Hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Hastalarımıza devalar ihsan eyle. Ya Rabbi her işimizin önünü sonunu hayır eyle. Ya Rabbi bizleri helal rızıklarla perverde eyle. Ya Rabbi bizleri haramlarından koru. Ya Rabbi evlatlarımızı, zürriyetlerimizi, nesillerimizi sevdiğin salih kullar eyle. Ya Rabbi beldelerimizi hıfz eyle. Ya Rabbi hatalarımız, günahlarımız dolayısıyla beldelerimizi düşmanlara çiğnetme. Ya Rabbi istilaya uğramış beldelerimizi kurtarmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi mücahit kardeşlerimizi mansur ve muzaffer eyle. Ya Rabbi dinine hüsnü hizmet etmeyi bizlere nasip eyle. Kendine bizlere has kul eyle. Peygamber Efendimiz'e has ümmet olmayı nasip eyle. Ya Rabbi cümlemizi helal hayırlı rızıklarla merzuk eyle. Ya Rabbi helal, pak, hayırlı rızıklarla senin yolunda hayrat ve hasenat yapıp rızanı kazanmayı nasip eyle. Son nefeste iman ile göçmeyi nasip eyle. Huzuruna sevdiğin razı olarak, razı olduğun bir kul olarak gelmeyi nasip eyle. Bi hürmeti esma ikel hüsna ve habibikel müşteba ve bi hürmeti zikrikel celilil cemil ve bi hürmeti hatmeyil Kur'anil azim ve bi hürmeti hatmi tehlilil şerif ve bi hürmeti kıraati suretil ihlas ve bi hürmeti esrarı suretil fatiha. Allah-u Teala Hazretleri sakal bırakmış kardeşlerimizi Peygamber Efendimiz'in şefaatine erdirsin. Öteki sünnetleri yapmayı da nasip eylesin. İmtihanlara girecek kardeşlerimizi imtihanlarında muvaffak eylesin. Hayırlı tahsiller yapıp ümmet-i Muhammed'e faydalı olmayı nasip eylesin. Yurt dışından geliyorum. Rüyamda Zat-ı Halinizi gördüm. Teheccüd namazı vaktinde şiddetli bir darbeye maruz kalıp uyarıldım, ikaz edildim. Kendisine çeki düzen versin. Efendim demek ki Allah kalkmasını, ibadet etmesini, teheccüd namazı kılmasını, dua etmesini istiyor. Ne yatıyorsun diye bir ikaz oluyor demek. Zekatta asli ihtiyaçların hepsi yerine gelmeden zekat verilir mi? Zekatı fi sebilillah yolunda çarpışanlara, yani Bosna'dakileri göndermek istiyorum. Fakat bu paranın tamamı onların eline geçmiyor. Bir kısmını Hırvatlar alıyor veyahut da Sırplara kalıyor. Bu durumda zekat yerine gelmiş olur mu? Okuyan öğrencilere zekat verilir mi? Hepsi olur. Tabii şey büyük bir problem maalesef. Herhalde bizim artık oturup böyle bir teşkilatı kendimizin kurması lazım. Ne Kızılay'ın gönderdiği yardımlar ne öteki yardımlar diyorlar, tam ellerine geçmiyor muhtaçların. Biz burada işte bizi ziyarete gelen mücahitler vardı mesela, Adile Uç vardı, bir takım kimseler. Onlara dedik ki bak ellerine geçmiyor sizin, yolda alınıyormuş vesaire filan. İşte onlar da bazı çareler filan söylediler, onlara veriyoruz. Ama teşkilatlanıp, mesela Araplar çok güzel teşkilat kurmuşlar şeyde, bir limanı var şeyin, Yugoslavya'nın. Oradan yardımları çok güzel organize edip yerine şey yapıyorlar. Çünkü istismarcıları var, yalancıları var, sahtekarları var. Bunu fırsat edinip de efendim milletten para toplayıp kendi keyfine harcayanları olabilir. Biz diyoruz ki doğrudan doğruya mahalline gitmesi için efendim bir çalışma yapmak lazım. Araplar güzel yapıyor diyorlar. Yani onlar daha güzel organize olmuşlar. Dikkat etmemiz lazım. Yani yer yerine gitmesine çok dikkat etmemiz lazım. Bunun kestirme yolu şeydir. Oradan bir aileyle dost olmaktır. Sorarsınız, soruşturursunuz. Bir aileyle dost olursunuz. O gelir, siz gidersiniz falan. Böyle daha garantili olur. Son zamanlarda İslami marşlar adı altında çok fazla kaset çıktı. Bunları dinleyenin hükmü nedir? Hangi çalgı aletleri caizdir, hangileri değildir? Lütfen izah eder misiniz? Şimdi bu hususta eski alimlerin görüşleri muhteliftir. Yani bazısı deften gayrı bir şeye müsaade etmemişler. Telli şeylere vesaire müsaade etmemişler. Bazıları da kullanma amacını esas almışlar. Kullanma hedefi dini bakımdan iyiyse efendim o zaman kullanması caizdir demişler. Onun için bazı tekkelerde ve bazı zikir esnasında kullanılmış. Mevleviler kullanmışlar, halvetiler kullanmışlar. Efendim böyle durumlar olmuş. Tabi bu mesela orduda da kullanılmış. Mehter marşları vesaireler filan var. Orduyu teşcih etmek, yani heyecanlandırmak, düşmana hücumu şey yapmak için takım kurmuş yani Osmanlı. Mehter marşı diye. Allah yolunda cenk ederiz, şan alırız. Şan, Kur'an'da zafer vaat ediyor. Hazreti Yazgar dıt dıt dıt dıt efendim. Tabi o bir heyecan veriyor. Bunları yapmışlar. Demek ki caiz görmüşler. Yani amacı, hedefi, gayesi güzel olunca olabilir. Amacı fıskı fücur, eğlence, zevk-i sefa ise olmaz. Def bile olmaz o zaman. Amacı kötü olduğu zaman hiçbir şey olmaz. Adam öf, çal aslanım, ver bakalım bir kadeh daha bilmem ne, aman mest oldum bilmem ne filan diyorsa caiz değil. Çünkü kötü amaçla kullanılır. Ama takva duygusu, ibadet duygusu, efendim deruni hisleri böyle aşkullah, muhabbetullah galere çalıyorsa, canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel, Muhammed diyor mesela sallallahu aleyhi ve sellem. E onu dinleyen, şey yapan, gözleri yaşarıyor filan mesela. Onları caiz görmüşler. Herhalde bu devirde diyorum ben şahsen, öteki muzır herifler her türlü muzır musiki şey yaparken, musiki de tamamına dur desek, bu sefer olmayacak. En iyisi hayırlısını şerlisinin karşısına ikame etmektir diye düşünebiliriz. Tabii birisi daha sormuş. Klasik Türk musikisinde yüzyıllardır kullanılmakta olan ut, tambur, kanun gibi çalgı aletlerinin hükmünü lütfeder misiniz? Klasik Türk musikisi dini değildir hepsi. İlk kısmı la dinidir, gazellerdir, şarkılardır. Efendim onlar caiz değil tabii. Ama aynı şeyler efendim bunlar ve benzeri aletleri dini maksatlarla kullanılmışsa itri tarafından veya falanca efendim işte dindar müzik için as tarafından olabilir. Evet, haftaya imtihana girecekler, dua istiyorlar. Bundan birkaç tane kağıt gelecek, geçecek. Benim bir kız kardeşim 2-3 yıl önce evlendi diyor birisi. 3 ay hamile kaldıktan sonra çocuk düşüyor diyor. 4 defa tekrar etti diyor. Doktorlar tıbben bir şey bulamadılar diyor. Bir hocaya götürdük, muska yapmışlar dedi diyor. Şimdi tabii bazılarına gidiyorlar, işte birisi demiş ki okunmuş su içirmişler, ötekisi demiş muska yapmışlar, ötekisi demiş cinler boğuyor, herkes bir palavra atıyor yani. Yani öyle şey yok. Gayret edecek, efendim hareketlerine dikkat edecek, gıdasından olabilir veyahut başka şeyden olabilir, Allah'a dua edecek, biri düşer, ikisi düşer, üçü düşer. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Maşallah. Merak etmeyin. Bir tanesi de düşmeyebilir. Yani çocuğu veren insana Allah'tır. İnşallah şey yapar. Yuva dağılmak üzere diyor. Gözüm yok. Daha da bakalım. İş işten geçmedi. Daha nice yıllar var. Biraz daha dikkat etsinler. Bizim doktor arkadaşlarla da bir görüşsünler. Bizim burada kliniğimiz var. Gelsinler bir incelesin bakalım bizimkiler. Falanca filanca filanca kurumların kar adı altında verdikleri para hakkında ne düşünüyorsunuz? Kar veriyorlar. İş yapıyoruz, alışveriş yapıyoruz. Ortağımızsınız, şu kadar kar düştü diyorlar. Kardır. Karsa kardır. Faizse faizdir. Yani kar diyorlar onlar. Başlarında da danışman hocalar filan varmış. Kardır. Hocam televizyonda ruhun geri dönüp tekrar başkasının üzerine yaşamasının yayını yapılıyor. Bunu savunanlara ne gibi cevap verelim? Bu sizin dediğiniz küfürdür dersiniz onlara. Allah ruh sıkıntısı var da tekrar tekrar müstahmel ruh mu kullanıyor? Başka ruh kalmadı da eskiyi tekrar tekrar kullanmak zorunda. Haşa sümmaş. Böyle alay edin onlarla. Kafir oldunuz siz diye. Çünkü herkesin cezası ve mükafatı olduğu için herkesin ruhu ayrıdır. Cezası ve mükafatı var. Üç adamda faaliyet gösterirse hangisine göre ceza görecek? Öyle şey olur mu? Dine aykırıdır. Bu şey Hintlilerin felsefesidir. Tenasuh derler buna. Yani ruhun bir başka cesede, bir başka cesede, bir başka varlığa girmesi filan. Hintliler kafası işte öyle. Efendim, putperest. Buda'ya tapmışlar. Tenasül aletine tapmışlar. Kobra yılanına tapmışlar. Hintlilerde ne ararsan var. Bizim dangalaklar da gidiyor onlardan. Dangalaklık ithal ediyorlar. Serbest ya şimdi. Serbest ticaret, ithalat, ihracat rejiminde dangalaklık ihraç ediyorlar. Küfür ithal ve ihraç ediyorlar. Aslı esası yoktur. İslam'a göre her kimsenin ruhu kendisindir. O öldüğü zaman efendim, ahirette o ruhuyla, o bedeniyle mükafat veya ceza görecektir. Tenasuhun İslam'la ilgisi yoktur. Ona inanmak küfürdür. Televizyonda onu şey yapmak, o da milleti saptırmadır. Vesile olanlar, doğru sahibinin de aklıma böyle bir şeyler geliyordu, ben de hakikaten kendimi 300 yıl evvel Osmanlılar zamanında yaşamış sanıyordum filan diyen gül küfre düşer. Öyle şey yoktur. Çok kararsız, istikrarsız bir karakterim var diyor birisi, şikayet ediyor. Doğru karar veremiyorum. Hizmeti ve ilim tahsilini istediğim halde anne ve babamın benden maddi beklentileri olduğu için bundan hiçbirisini tam manasıyla yapamıyorum diyor. Bu durum belli yaşlarda bazen olur. Bazen hayatta bir yani karakter olarak olabilir. Tabii mücadele edilirse bu yenilebilecek bir şeydir. Bu kardeşime şunu tavsiye ederim. 5 tane, 3 tane aklı başında itimat ettiği arkadaş seçsin kendisine, meselelerini onlarla istişare yapsın, yaptığı istişarenin sonucuna uysun. Kararı madem kendisi tam veremiyor, istişareyi de versin, hem sevap olur hem de isabet ihtimali çok olur, ama o verilen kararı uygulasın. Muhterem hocam, derdim büyük. Öyle bir vesvese geliyor ki çok korkuyorum. Bir anda o vesveseye uyup bir edepsizlik yapmaktan. Bu vesveselerden kurtulmak için ne yapmamı tavsiye edersiniz? Şimdi vesvese ya nefisten gelir ya şeytandan gelir. Abdestli olmak, abdestli gezmek vesveseye düşmemek içindir. Allah'a sığınırsınız. Kulhuvallah, kulhuvallah, sureleri var biliyorsunuz. Bu şeytan tesir etmesin diye. Ayet-el Kürsi var. Onları okursunuz. Allah'a sımsıkı dua edip Allah duaları kabul edicidir diye şey yaparsınız. Kolanın içinde kafein var. Bu sarhoşluk eden bir madde, sarhoşluk veren bir madde. Kolanın hükmü nedir? Azı haramdır, çoğu haram olanın. Yani bu bize bir şey sormuyor, size bir şey söylemek istiyor. Soru tarzında değil, her şeyi kendisi söylüyor. Kolanın içinde kafein var diyor. Doğru değil, kafein değil. Kolanın içinde kola maddesi var. Onun için kola deniliyor. Ama bu kola maddesinin ne olduğu, biraz uyuşturucu özelliği olduğu, afyon gibi olduğu filan söyleniyor. Kafein, kahvede olan madde demek. Kolada kola maddesi var. Coca-Cola, Pepsi-Cola, efendim İlham-Cola, bilmem ne kola, yani kola maddesi olan şey. Tabii bunun içinde bazı zararlı kimyevi maddeler olduğunu, bazı alışkanlık yapıcı, afyon gibi bazı şeyler olduğunu söylüyorlar. Alışkanlık yapıyormuş, hep istiyormuş insan, bir şey haline, iptila haline geliyormuş diyorlar. Tabii hem o yönü var, hem daha başka yönleri var. Bizim ne yediğimize, ne içtiğimize her zaman dikkat etmemiz lazım. Şüphelileri de, derviş olarak şüphelileri de şey yapmamamız gerekiyor. Hele hele bizim eski annelerimizde çok güzel meşrubat çeşitleri vardır. Hepsi faydalıdır. Efendim, hepsi güzeldir. Mesela ben kendim size anlatayım. Hacca giderken bir sandık limonu sıktık. Efendim, bir tava, tencereye. Üstüne de şekeri döktük. Döktük. Çok koyu, konsantre bir şey elde ettik. Şişeye doldurduk. Bozulması mümkün değil. Reçel gibi bir şey ama halis muhlis limon suyu yani. Orada haçta buzlu suyun içine bundan bir miktar katıp karıştırıyorduk. Şahane limonata herkes içiyordu. Buyur. Faydalı, şifalı, kendinin bildiği efendim, güzel bir meşrubat mesela. Bunun gibi dedelerimiz, nenelerimiz diyelim eskiler çeşit çeşit meşrubatlar yapmışlar. Kızılcık suyu, efendim vişne suyu, şeftali suyu, elma suyu vesaire. Elinize bir mikser alırsınız. Efendim elma dört atarsınız suyu çıkar. Havucu atarsınız suyu çıkar. İçersiniz. Halis muhlis tabii gıdalarla beslenmeye gayret edin. Bunları ben ne zaman içsem midem deliniyor. Adeta hasta oluyorum. Efendim ağzımda yaralar peydah oluyor. Diş macunu da öyle. İçindeki müessir maddeleri fazla koyuyorlar. Ağzım yara oluyor. Dilim yara oluyor. Konuşacağım konuşamıyorum. Filan. Onun için gıdalarımızın genel bir kaydı olarak bizim tarafından yapılmış olmasına, tabii olmasına, içinde koruyucu maddeler vesaire diye, renk maddesi deyip bir şeyler katıştırılıyorlar. O katıştırdıkları maddeler de hastalık yapıcı, hatta kanser yapıcı filan olabiliyor. Bilmediği şeyi içmesin millet, tedbir alsın diye söyleyebiliriz. Ama şeyin içinde uyuşturucu madde varsa bir meşrubatın içinde o içilmez. Alkol varsa içilmez. Bunu da bilin. Diş kaplaması yaptırmak Hanefi mezhebine göre hangi şartlarda caiz olur? Kaplama yaptırıldığında Şafii mezhebini taklit etmek gerekir mi? Hayır. Şafii mezhebini taklit etmek gerekmez. Hanefi mezhebi üzere gidersiniz. Şartı şurtu da yoktur. Dişinize kaplamayı yaparsınız. Hani önceden abdest almak vesaire filan gibi bir mecburiyet de yoktur. Nikahsız ilişki yani zina sonucu doğan bir kızla evlenmenin hükmü nedir? Tabii o veled-i zinadır. Yani bir şeylik vardır. İyi olmayan bir durum vardır üzerinde. Böyle bir kimseden mümkün oldukça kaçınmaya gayret etmek lazım. Yani iyi bir aileden nikah ile gelmiş bir kimseyle evlenmeye gayret etmek lazım. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki Hazreti Adem aleyhisselamdan babam anama kadar hep benim gerideki sülalem hep nikahlı şeylerle gelmişlerdi dünyaya. Hiç benim sülalemde nikah dışı bir ilişki olmamıştır diyor. Demek ki bu bir şeref. Aksi de bir zulm ve bir kusurdur. Bende aşırı bir ırkçılık var. Bu tahsilimi de etkilemekte ne tavsiye edersiniz? Bunun cuma geceleri kalkarsınız teheccüd namazına dua edersiniz. Duası vardır. Efendim böyle şeyi mümkündür yani. İzalesi mümkündür. Gayret edersiniz. Unutmanıza rağmen ezberlemeye çok çalışırsınız. Yavaş yavaş bu meleke gelişir. Pazu gibidir bu. Yani nasıl halter kaldıra kaldıra aletli cümlestik yapa yapa vücudu adeleleri gelişiyorsa cümlestik yapanın hafıza da çalışa çalışa kuvvetlenir. Unutuyorum. Tamam unut ama sen gene ezberlemeye devam et. Yavaş yavaş hafızan kuvvetlenir. Tabi pazu birden şişmiyor. Yani zaman geçiyor. Sen de zaman geçecek ama olur. İmam Serafsi rahmetullahi aleyhin zalim devlete vergi verilmez diye bir sözü olduğunu delilli olarak bugünkü devlete vergi verilmeyeceğini savunanlar var. Ne dersiniz diyor. Tabi İmam Serafsi büyük bir alimdir. Elbette hükmünü okuyup şey yapmak lazım. Bugünkü devlet de tabii halkın şeyiyle, efendim reyiyle vazife başına geçiyor. İnsanlar bir takım kanunlar yapıyorlar, bir yönetim şekli teşkil ediyorlar. İyi insanlar şey yaparak iyi şeyler efendim ortaya koyabilirler. Hayra müteveccih hizmetleri de devlet yapıyor. Birçok hayır hizmetlerini de devlet yapıyor. Hiç kimse vergi vermezse ve bu durumda burada yaşıyorsak biz, o zaman şey ne olacak? Yani hizmetler nasıl yürüyecek? O halde hem hizmetlerin yürümesini sağlamak hem de işin düzelmesini sağlamak yolunda çalışmak gerekiyor. Yani akıl mantık icabı böyle. Ramazan'da sizinle görüşmemizden sonra varmış. Nasıl bir namzet olsun filan diyor. Anne babası bir namzet şey yapmış ama tanımıyormuş. Tanımaya, bilgi sahibi olmaya çalışsın. Tabii Müslüman mütedeyyin bir insan olmasına gayret edecek. Turistlere yerli halka nazar boncuğu ve minyatür satmak caiz midir? Caiz değildir. Çünkü efendim ikisi de dinen yasaklanmış şey olduğundan yasaklanmış bir şeyin yayılmasını sağlamış oluyor. İmtihana girecek bir kardeşimiz dua istiyor. Allah hepsini muvaffak eylesin. Erzurum İlahiyat Fakültesi'nden bir hocanın yazdığı kitapta falanca millet ile ilgili hadis-i şerifler toplanmış. Bunlardan birisi de onlar size saldırmadıkça siz de onlara saldırmayın gibi bir hadis. Kaynak olarak da Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'i. Bu konuda görüşünüz nedir diye soruyor. Tabii Ahmed İbn Hanbel'e hürmet ediyoruz. Büyük hadis alimi Müsned'ine almış. Efendim bir hadis-i şerifi ayrıca ravilerine, şeylerine bakılabilir. Ama Ahmed İbn Hanbel yazmışsa insana bir az çok bir itimat geliyor. Şimdi orada efendim bu konuda birçok hadis-i şerifler vardır. Bir kısmı mevzu yani uydurma olduğu söylenmiştir. Bir kısmı böyle sıhhatli kaynaklarda olduğuna göre sıhhatli olabilir. Hadisine göre şey yapmak lazım. İktisatla ilgilenen bir zat yaptığı bir seminerde tasavvuftaki bir lokma bir hırka anlayışının toplumun her kesimine hitap edemeyeceğini ifade etti. Ashabın İslam fetihleriyle zengin olduğunu, hatta Ebu Zerr-i Gıfari'nin bugünün değerleriyle milyarder olduğunu söyledi. Zenginlik elbette hayat standartlarına yansır dedi. Bana biraz ters geldi, ne buyurursunuz? Kendisi araştırmacı olduğundan orada itiraz etmek istemedim. Bir lokma bir hırka anlayışının anlamamız gereken şekli nedir? Biz bir lokma bir hırka demiyoruz. Büyüklerimiz de dememişlerdir. Ama bu kanaatte olan insanlar olmuştur dervişlerin arasında. Biz sünnet-i seniyeye ittiba diyoruz. Kur'an-ı Kerim'e ittiba diyoruz. Tasavvufun esası olarak. Ve ahlak-ı hamideyi elde etmek, ibadet ve taati yapmak diyoruz. Sahabe-i kiramın zengini de vardı. Paralısı da vardı, parasızı da vardı. İlla yani parasız olacak diye bir şey demiyoruz biz. Yani o tasavvufun genel vasfı değildir. Bazı şahısların görüşleri o tarzda olmuş olabilir. Bizim büyüklerimiz o tarzda değildir. Bazıları gerçekten mesela Ebu Bekir Sıddık Efendimiz ki silsilemizin başıdır. Efendim zengindi. Osman Zinnureyn Efendimiz zengindi. Sahabe-i kiramdan zengin kimseler vardı. Tabii bu zenginlik onlarda para ve dünya hırsı tarzında değildi. Allah rızası için çıkartıp hepsini verebiliyorlardı. Kazanç yerleri helaldi ve sarf yerleri olduğu zaman onu da sarf ediyorlardı. Mesela Ayşe Sıddık'a validemize çok fazla miktarda bir şeyler geliyor. Akşama hepsini dağıtıyor. Yiyecek şeyleri kalmıyor. Kuru birkaç şeyle İftar edecek durumda oluyorlar. Hizmetçisi diyor ki, ya mübarek valide, birazını da eve bıraksaydın da biz de bir şey yeseydik, böyle kuru şeyle açmasaydık orucu deyince, önceden söyleseydin onu da yapardım diyor. Ama dağıtıyor yani. Peygamber Efendimiz öyle yapmıştır. Bizim yolumuz Peygamber Efendimiz'in yoludur. Herhangi bir ifrat ve tefrit ve saplantı yoktur. Evet, o zaman senin yazına bir bakayım ben. Öncelikle. Nişanlı kişilerin birbirleriyle konuşmalarının hükmü nedir? Konuşma yani olabilir. Çünkü nişanlanmışlardır. Hatta nişanlanmadan bile bir kimse bir çarşıya, pazara çıkıp ciddi bir şekilde alışveriş yapabiliyor. Başkalarıyla örtülü şeyli olarak belli bir ciddiyet dairesinde konuşabiliyor. Konuşma olabilir. Efendim, ama nişan, nikah demek olmadığı için aralarında gene mesafe ve bir şey olması lazım. Ciddiyet olması lazım. Laubalilik olmaması lazım. Öyle tek başlarına gezmek, kişi yalnız bir yerde kalmak falan gibi şeyler olamaz. Sabah istenildiği saatte kalkılabilmek için bir dua var mı? Dua da vardır. Şöyle küçük saatler de var. İnsanı ister istemez kalkıyor. Bangır bangır bağırıyor. Efendim, şöyle bir dua ezberimde. Allahümme ey kızni fi ahabbis saati ileyke ve sta'milni bi ahabbil a'mali ileyke. Ya Rabbi, sana en sevgili olan zamanda beni kaldır. Sana en sevimli gelen ibadeti bana yaptır diye bir dua. Hem böyle dua edebilirsiniz. Rüyada Evliyaullah'ın kerametini görmek ne demektir? Allah'ın öyle iyi kulları var demektir işte. Sen de efendim onlara hürmet et, sen de öyle iyi kul olma, çalış diye bir teşviktir. Kur'an-ı Kerim kurslarına zekat verilebilir mi? Şimdi zekat bizim mezhebimize göre müesseselere verilmez, şahıslara verilir. Sayılan 8 sınıf insana verilir. Onlar zekatın muhatapları olan kimseler olarak onlara verilir. Şimdi mesela cami yapımına verilemez, cenazenin efendim teçhiz ve tekvinine ve mezar masraflarına verilemez. Çünkü temlik şartı vardır bizde. Al, bu senin malındır, buyur demek gerekiyor. Bu şartta uygun olarak verilmesi lazım mezhebimize göre. Partiye verilemez, şuraya verilemez, camiye verilemez, buraya verilemez. Şahıslara verilmesi gerekir. Efendim, evimizin bir köşesine duvar gazetesi oluştursak ve o gazetelerin resimli küpürleri asılsa namaz kılmak orada uygun olur mu? Bosna Hersek Trabı, Karabağ vesaire ile ilgili filan diyor. Tabi resim olan yer uygun olmaz. Yani resim olmaması lazım. Resim ancak sofa gibi bir yere böyle bir gazete şey yapabilirsiniz. Belirli küpürleri oraya anlaşılan koyuyor. Ama resimler koymak olmaz. Önceden bu bilgilere sahip olmayan bir Müslüman, bu bilgileri öğrendikten sonra evine gelen bir kadın misafire nasıl davranmalı? İslam'ın emri neyse öyle haremdeki selamlıkla oturtacak, elini sıkmayacak, efendim vesaire. O şartlara riayet edecek. Evet. Dünya alemine fazla dalmamamızı, hayırlı bir mürit olmamızı dua edin diyor. Allah hayırlara erdirsin, efendim rızasına uygun yaşatsın. Üniversitenin 3. sınıfında okumaktayım. Ortamın çirkefliğinden ve dolayısıyla işlediğim haramlardan kurtulmak ve İslami eksikliğimi gidermek amacıyla okulumu bırakıp bir Kur'an kursuna devam etmeyi düşünüyorum. Ders durumum her ne kadar bozuksa da babam bu duruma razı değil. Değerli tavsiyelerinizi bekliyorum. Tabii haramlardan, günahlardan kaçınmak için insan beldesini bile değiştirir. Yani